Bang! Yapa! Co tam kurwa szczegasz? Co tam kurwa szczegasz? Co tam kurwa szczegasz? Co tam kurwa szczegasz? Nie rozumie nic. Nie rozumie nic śmiecia. Nogi rozjebała za 15:03. Co tam, dzieciak? Chodzę sobie po fryzjerach, lokalach i sklepach. Tutaj będzie 3, tutaj bez nakładki. I nie chcę do geja, jak już to do koleżanki. Żywki proszę nie podcinać. Każdy się tutaj gapi, jak na murzyna. Śmiecie chcą się tarzać w moim gównie. Poznać jak mam na nazwisko i dowiedzieć czym się trudnię. To nic takiego prócz muzyki kundle. Co tam kurwa szczegasz? Co tam kurwa szczegasz? Co tam kurwa szczegasz? Co tam kurwa szczegasz? Nie rozumie nic. Pierdoli, zostaw kokę, napij się coli. Nie znam cię, zająłeś mi stolik. Private reserve, ojcze Doni. Zostaw kokę, napij się coli. Byku. Jak zwykle zaczynam od deseru. Czaisz bazę, weź nie kameruj. Jaz, lusterko kieruj. W kieszeni buła papieru. Kurs na lotnisko, lecę do Peru. Kurs na lotnisko, lecę do Peru. Kurs na lotnisko, lecę do Peru. Kurs na lotnisko.